Viva, Polskie Radio, Zwierciadło, Filmweb. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 września, jest 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polska Wyspy Owcze 2-0 w meczu eliminacji do Mistrzostw Europy. O tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie podniesie wieku emerytalnego, zapewniła w radiowej jedynce minister Marlena Maląg. Prezydent Ukrainy przedstawił nowego ministra obrony Rustema Umierowa pracownikom resortu. Polska wygrała z Wyspami Owczymi 2-0 na Stadionie Narodowym w Warszawie w meczu eliminacji piłkarskich Mistrzostw Europy. Oba gole strzelił Robert Lewandowski. A więcej o tym meczu zaraz po serwisie w Sporcie w Trójce. Prezes NBP Adam Glapiński skomentował wczorajszą decyzję o obniżce stóp procentowych. Tłumaczył, że Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na taki krok z uwagi na jednocyfrową inflację, która we wrześniu prawdopodobnie wyniesie nieco ponad 8%. Prezes Narodowego Banku Polskiego dodał, że choć inflacja rok do roku wciąż jest wysoka, to inaczej wzrost cen wygląda, gdy porównamy miesiąc do miesiąca. Od 5 miesięcy nie mamy do czynienia ze zmianą cen. Od 4 miesięcy to dosłownie, bo w ciągu ostatnich 4 miesięcy inflacja zmalała o 0,2, to z miesiąca na miesiąc, a licząc od 5 miesięcy wzrosło 0,5, czyli niezauważalnie. To oznacza, że średni poziom cen w Polsce w ostatnich 5 miesiącach, prawie pół roku, nie uległ zmianie. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej obniżyła podstawową stopę procentową o 0,75 punktu procentowego. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zapewniła, że Prawo i Sprawiedliwość nie podniesie wieku emerytalnego. W rozmowie w radiowej jedynce przypomniała, że jej ugrupowanie obniżyło wiek emerytalny, dając jednocześnie Polakom możliwość kontynuowania pracy. Odnosząc się do pytania, czy wiek emerytalny pozostanie taki sam bez względu na sytuację demograficzną, minister powiedziała, że jeśli PiS wygra wybory, będzie on utrzymany na obecnym poziomie. Jeżeli nasza formacja będzie sprawować władzę, Prawo i Sprawiedliwość, odpowiedzialna formacja, to oczywiście wiek emerytalny w żaden sposób nie będzie wydłużany, czyli 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. To jest danie możliwości wyboru. Tak działa demokratyczne, odpowiedzialne państwo. W referendum zaplanowanym na 15 października razem z wyborami jedno z pytań brzmi, czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Wyborcy będą również odpowiadali na pytania dotyczące płotu na granicy z Białorusią, wyprzedaży majątku narodowego i przyjmowania nielegalnych imigrantów. Prezydent Ukrainy przedstawił nowego ministra obrony pracownikom resortu. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że liczy na to, iż Rustem Umierow przyczyni się do odnowy swojego ministerstwa. Wołodymyr Zełenski mówił również o dotychczasowej działalności Umierowa. To silna osoba, systematyczna, dobrze rozumie sektor obronny. Od pierwszych dni wojny brał udział w negocjacjach w sprawie broni dla Ukrainy. To były delikatne negocjacje. Prowadzi również rozmowy w sprawie uwolnienia naszych ludzi z rosyjskiej niewoli. Rustem ma pod tym względem istotne wyniki dla Ukrainy. 2 dni temu ukraiński parlament przegłosował odwołanie Oleksija Ryznikowa ze stanowiska ministra obrony. O dymisję zabiegał sam prezydent Zełenski. Ryznikow nie potrafił uporać się z aferami korupcyjnymi w resorcie. Pentagon ogłosił kolejną transzę pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 600 milionów dolarów. Uzbrojenie zostanie zakupione przez rząd USA od amerykańskich koncernów zbrojeniowych w ramach długoterminowego programu Ukraine Security Assistance Initiative z Waszyngtonu. Marek Wałkuski. To już 47. pakiet amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji. Zawiera on sprzęt do utrzymania i integracji ukraińskich systemów obrony powietrznej, dodatkowo amunicję do systemów rakietowych artylerii wysokiej mobilności HIMARS, pociski artyleryjskie, sprzęt do walki elektronicznej i przeciwdziałania atakom elektronicznym, a także amunicję burzącą do usuwania przeszkód, sprzęt do usuwania min oraz sprzęt do konserwacji uzbrojenia. W odróżnieniu od broni pochodzącej z obecnych zasobów Pentagonu, uzbrojenie zawarte w najnowszym pakiecie zostanie zamówione w ramach przetargów od koncernów zbrojeniowych i dostarczone w późniejszym terminie. Dotychczasowa pomoc wojskowa USA dla Ukrainy wynosi już prawie 50 miliardów dolarów. Biały Dom zwrócił się do Kongresu o kolejne 24 miliardy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O meczu w sporcie w Trójce Mateusz Warianka. Witam ostatni raz dziś z PGE Narodowego. Stadion w Warszawie już opustoszał. Piłkarze udali się do szatni, ale niesmak pozostał. Co prawda udało się dziś pokonać 2-0 Wyspy Owcze w eliminacjach Mistrzostw Europy, ale styl pozostawia wiele do życzenia. Polakom kompletnie nic nie wychodziło dziś, przynajmniej do 73 minuty, kiedy to biało-czerwoni objęli prowadzenie po golu Roberta Lewandowskiego z rzutu karnego. Piłkę ręką w własnym polu karnym zagrał jeden z Ferrerów. No i po tej bramce jakby Polacy troszkę nabrali wiatr w żagle, zagrali z większym luzem. To oczywiście konsekwencją tego oczywiście był gol na 2-0. Również Roberta Lewandowskiego, kapitan naszej kadry, wykorzystał podanie Karola Świderskiego w 83 minucie. No i mogliśmy cieszyć się ze zwycięstwa, z drugich trzech punktów, czyli w sumie już z 6 punktów w grupie eliminacyjnej Mistrzostw Europy. Na pewno, jeżeli chodzi o przyszłość naszej kadry w tych eliminacjach, to jest jeszcze bardzo dużo do poprawy. No a taki egzamin tak naprawdę będzie miał miejsce w niedzielę, kiedy biało-czerwoni w Tiranie podejmą zespół Albanii. W naszej grupie sytuacja się nieco zmieniła. Polacy przeskoczyli Mołdawię. W tym momencie zajmują trzecie miejsce w grupie. W meczu naszych bezpośrednich rywali w walce o dwa pierwsze miejsca powodujące awans na mistrzostwa w Niemczech, Czesi zremisowali 1-1 z Albanią. Nasi południowi sąsiedzi prowadzą w tym momencie w grupie z 8 punktami na koncie. Albania jest druga, ma 1 punkt mniej, a biało-czerwoni z 6 oczkami są na 3 miejscu. Czekamy więc na niedzielne starcie w Tiranie i to może być kluczowe w kontekście dalszych losów eliminacji spotkanie dla podopiecznych Fernando Santosza. Noc będzie bezchmurna, w pasie Pomorza i na Kujawach oraz w Kotlinach Sudeckich i Karpackich mgły. Nad ranem na termometrach od 8-10 stopni w centrum do 14-16 na krańcach zachodnich i nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Była nam 23, dokładnie 8,5 minuty temu. Dobry wieczór Państwu, z tej strony Justyna Grabasz i realizująca audycję Anna Regulska. Jak w każdy czwartkowy wieczór zaczynamy Białe Szumy. Siedzę dzisiaj, jakbym za coś siedział, za co dotąd nikt mi nie powiedział. I tylu się zebrało, tych, co lubią mnie mało. Jestem, a jakby mnie nie ma, bezdech, bezdech. nieistnienia. Sromota jakaś mnie zgniata. Proszę przyjdź, już przyjdź, zanim zacznę się bić z tą świata połową, co w mojej tkwi głowie. O te wiary, Krystynę, że to, co złe, to minie. O twą życzliwość, odkliwość. Może zostanę posądzona o lekką przesadę, ale doszłam ostatnio do wniosku, że ta kompozycja to jest jeden z najpiękniejszych polskich utworów ubiegłego roku. WW, Hania Rani i Bezruch. To za nami. Tak pięknie płynące, magiczne wręcz dźwięki nie zdarzają się często. Nieczęsto też zdarzają się tak udane, międzypokoleniowe duety. To oczywiście fragment albumu Premiera. Już nie premiery, bo po raz kolejny w białych szumach, ale nadal budzący dużo pięknych emocji. Mam takie małe przeczucie, że kolejny utwór również obudzi w Państwu dużo sentymentów. Kiedy w 1980 roku ta płyta ujrzała światło dzienne, od razu opanowała listę przebojów w Wielkiej Brytanii i nie tylko. I sprawiła, że jej autorka stała się pierwszą solistką, której album trafił na szczyt tego zestawienia. A mowa o płycie Never Forever znakomitej Kate Bush. Można mówić o płycie Never Forever i nie przypomnieć tej kompozycji? Moim zdaniem nie, bo to tak naprawdę wizytówka tego albumu i utwór, który właściwie jest kwintesencją muzyki Kate Bush. Intrygującej, trochę dziwnej, momentami nawet niepokojącej, ale przede wszystkim świetnie skomponowanej i wciągającej od pierwszej nuty. Piosenkę o kobiecie, która sprawdza lojalność swojego męża, wcielając się w kogoś innego. Babuszka. I to przy okazji utwór otwierający wspomniany dzisiaj album. Obiecuję Państwu, że głos Kate Bush jeszcze dziś się na trójkowej antenie pojawi, ale zanim to posłuchamy artystki czasem nazywanej polską Kate Bush, Gaba Kulka i jej wielkie wrażenie. to przestanę kochać wszystkich bez wyjątku. I kiedyś się nauczę oddychania pod powierzchnią jej pięknych fal. Daj mi parę lat, daj mi parę lat, daj mi parę lat. Wszystko robi na mnie wielkie wrażenie. Rzucasz perły przed świnie, wolę świnie. Te podobieństwa do Kate Bush są oczywiście mocno słyszalne, ale przy okazji Gaba Kulka ma swój własny styl, w którym brzmi naprawdę świetnie. Już 9 lat minęło od wydania jej albumu The Escapist, z którego pochodzi ten utwór. I przy okazji to jest 7 lat od wydania jej ostatniej płyty w ogóle, przynajmniej jeśli chodzi o działalność solową. Kiedy nowy materiał? No, oby jak najszybciej. Ja mam taką małą nadzieję, że jednak artystka czymś nas w najbliższym czasie zaskoczy. Obiecałam, że dzisiaj w Białych Szumach jeszcze wybrzmi nam głos Kate Bush. Dotrzymuję więc słowa i przy okazji zdradzę Państwu, że nie będzie to jedyny głos, który pojawi się w tej kompozycji. Don't give up. Don't give up, I know you can. another town, tried hard to settle down. For every job, so many men no one needs. Don't give up, 'cause you have friends. Prawdziwa klasyka w dzisiejszych białych szumach. Peter Gabriel, Kate Bush i ich przepiękne Don't Give Up. Nie wiem jak Państwo, ale ja się na moment rozpłynęłam, słuchając tych znakomitych dźwięków. No i nie będę ukrywać, że za moment nastąpi ciąg dalszy tego rozpływania się przy muzyce. Słuchaliśmy Petera Gabriela z 1986 roku, z płyty Soul. To teraz Peter Gabriel nieco bardziej współczesny, z roku 2023. Love Can Heal, czyli piosenka sierpniowej pełni. Can Heal i Peter Gabriel. Mam wrażenie, że to jest jeden z najlepszych utworów zapowiadających jego zbliżającą się płytę. Mam też teorię, że taka pełnia, jaką można było podziwiać kilka dni temu, zasługiwała po prostu na wyjątkową oprawę. Nie wiem, czy państwo zerkali wtedy w niebo, ale było to naprawdę wyjątkowe zjawisko. Zresztą ja się zachwycam prawie każdą pełnią. Jak widać, Peter Gabriel. Również stąd też te księżycowe kompozycje. Pozwolę sobie zostać jeszcze na moment w strefie piosenek właśnie księżycowych. Tym razem wybrzmi nam wyjątkowo wdzięczna muzyczna miniaturka wokalistki występującej pod pseudonimem Ada. Moon Rider w programie trzecim. The stars from the skies look up like the eyes of angels, the earth to view. While timid and soft, their light from aloft comes down with a falling dew. Hey, moon rider, in the city of greystone, soon dark sided, be the savior of them all. Moon rider, College, I was on the phone, we end up talking, past, present, future, all the gossip. Goddamn. Puppy love ain't what it was, darling. Feelings that we had were so alarming. I could make you laugh, I could break the glass. If we made it last, it'd be a bargain. Mr. Charming, that is my department. You was there before the fancy cars and you was there when I was just a starving artist. When the car was having trouble starting. Now we got our own apartment. Same box for the mail. Same hamper for the laundry. The food in the fridge is stale. And this morning, you cooked the eggs with the kale. I tried to hit it while you was getting dressed. You said, all you ever think about is sex. I'm like, oh well, you know me so well. And if this will make you late, I swear I won't tell. And every time I call your phone, you better pick up your cell. I swear to God, I'ma freak out if it goes straight to voicemail. Well, I'm the jealous type, but I swear that ass what heaven's like. And when I'm in that pussy, it's a better life. That's the only way I'm trying to end the night. It's my only chance, I better get it right. Take your time, my baby. It's all way too for you, for you. I know I made your mind go crazy. But it's all way too right here for you. Przyznam, że niełatwo jest słuchać tego utworu z myślą, że to już 5 lat, dokładnie 5 lat od odejścia Maca Millera. Jak to dobrze, że została jego muzyka i że możemy jej wspólnie słuchać, mimo że już go tutaj nie ma. Congratulations to kompozycja z płyty The Divine Feminine. Zresztą na początku utworu pojawił się kobiecy głos, który te informacje przekazał. Świetny album z pięknymi gościnnymi występami takich artystów jak na przykład Anderson .Paak, CeeLo Green czy Kendrick Lamar. Swoją drogą już za kilka dni minie 7 lat od wydania tej płyty. Kolejny utwór, który wybrzmi nam dzisiaj w białych szumach, to coś z nieco innej bajki, chociaż oczywiście klimatycznie będzie nadal, a jakżeby inaczej. Chartreuse i Swedish Water. Of exemplary conduct of virtue. Ah, but you are, aren't you? Just look in those eyes. You've lived a thousand lives before mine. I can't draw you from memory. I can write this shit when I'm feeling so heavy. Bon anniversaire to me again. Another year at the desk. I'm not sure how many I've got left. The Swedish woman moved just like you. You'd understand if you'd seen it too. How the Swedish woman moved just like you. How the Swedish woman moved just like you. You'd understand if you'd seen it too. How the Swedish water moved just like you. But what's the point when there's no power in touch? Everything you say is just not good enough. There's no lesson to be learned here. Just don't treat me like an old friend. When you return here, just lie on my chest again. Speak softly in my ear. Wherever you find your feet to be, I will love you there. The Swedish woman moved just like you. You'd understand if you'd seen it too. How the Swedish water moved just like you. How the Swedish water moved just like you. You'd understand if you'd seen it too. How the Swedish water moved just like you. Nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą, ale mam wrażenie, że głos wokalisty Chartreuse bardzo mocno przypomina głos Archiego Marshalla, znanego jako King Król. Ja nawet przy pierwszym odsłuchu tego utworu pomyślałam sobie, że to jest jakaś nieznana mi wcześniej ekipa Archiego. A tu jednak nie, to jest czteroosobowy zespół z Birmingham, który, co ciekawe, pierwszy długo grający album ma jeszcze przed sobą, chociaż wieść niesie, że niebawem to się zmieni. Chartreuse i Swedish Water to właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Powędrujemy teraz, drodzy Państwo, w nieco innym kierunku, dokładniej do Szwajcarii, bo stamtąd też pochodzi kolejny artysta, którego muzyka wybrzmi nam za moment. Muzycznie też będzie nieco inaczej, chociaż wciąż gitarowo. I ważna informacja, to jest coś z kategorii nowości. Zaledwie dwutygodniowe nowości. Worries and Other Plans i Heatwave Radio. Zmartwienia i inne rośliny. Worries and other plants. Bardzo podoba mi się ta nazwa. A stoi za nią Dionys Müller, znany jako perkusista grupy Two Met. Heatwave Radio to jest kompozycja z jego świeżo wydanej epki Badminton Beach Club. I to jest, drodzy Państwo, przedostatnia kompozycja na dziś. Za moment północ, zmiana daty, a potem Baszka Marcinik i Trójka pod Księżycem, więc warto pozostać z radiową Trójką. To była audycja Białe Szumy, którą realizowała dziś Anna Regulska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Dziękujemy Państwu za to spotkanie, życzymy dobrej nocy, a na zakończenie znakomity duet w składzie Pola Chobot i Adam Baran. Ze snów to na dobranoc i do usłyszenia.